وړي وړي زونه ګران تر زندان وړي دي صفو ارمان وړي دي خفا یاران دي صفو ارمان وړي دي خفا یاران انقلاب رنواڑی واڑی زوانی وڑی تور مخام تور سیلی رنکی گدی وڑی چه گزار دا استشهاد وی چالی دلی دخپل کلی آن تر شار بسل گی وڑی تور ټوپکی دای پلاس درونی سنگر تا جنی ندا چه گدر تا بمانگی وڑی چه پو عشق که پو مذهب وی دمن سورا پو سپین لاس که بطر دار حد کڑی وڑی ایوبی تنی خوگرم ندی ملگرو چه پو لاس که سپین بیراغ دازاده وڑی وڑی وڑی زونای گران تر زندان وڑی دی صفو درتا ڈالی مس چنار چنار زوانی زندانا درتا ڈالی مس چنار چنار زوانی زندانا سپیرا وختون تر خزان رن وڑی وڑی زونای گران تر زندان وڑی دی صفو ارمان وڑی دی خفا یاران دی صفو ارمان وڑی دی خفا یاران دی بگرا وڑی وڑی زونای گران تر زندان وڑی دی صفو ارمان وڑی دی خفا یاران دی صفو ارمان وڑی دی خفا یاران دی حالی لگران چیستا حال باپا بگرام کسا ہی حالی لگران چیستا حال باپا بگرام کسا ہی حمزہ دردی کتری آرام سکون جانا صفو ارمان وڑی دی خواه حمزه قربا زخبنا شين كلاب ذكرنا حمزه قربا زخبنا شين كلاب ذكرنا لا گرانو او خوګو میناوالو د دې ښکلي او رنگین شعر فرمایش کړی دا ډیر ګران او محترم رو حافظ همدرد طالب العلم مسرور او سپیشل فرمایش کړی دا حافظ حمزه گرباز.